Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programımızda? Hakikaten programın isminin de hakkını verecek şekilde inşallah bir hattı hareket üzere Hazreti Nuh'un serencamını, yaşadıklarını kendi gönül dünyamıza, hayat dünyamıza ışık tutacak şekilde, kendi şimdi ve buradamızda anlamlandıracak şekilde okumaya devam ediyoruz. Hud suresinin 40 ve 50. ayetleri şu anda yol haritamız. 40. ayetinde özellikle vefareten nuru ifadesinin, ondan önce emrin gelmesi meselesinin, ondan sonra nasıl anlaşılması gerektiğini ve bunun Kur'ani referanslarını tabii konuştuk. Mehmet Okuyan hocamla beraber. Efendim ve en son sadece bunu bir suyun kaynaması gibi düşünülmemesi gerektiğini, başkaca anlamları da bize çağrıştırmaya müsait kavramların burada olduğunu ifade ve beyan buyurmuştuk. Evet. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hocam. Bir daha meal okuyun Meali isterseniz. okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta 40'tan 50'ye kadar 40 yok okusun. yok. Sadece Sadece 40'ı. 40'ı mı okuyalım? Sadece Peki. 40'ı. Bismillah. Nihayet emrimiz gelip de. Tabi vefarete nuru diye okuyacağız devamını. Tamam. Sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki. Ondan sonra Şimdi parantez orayı içinde. okuyacağız biz. Parantez içinde canlı çeşitlerinin her birinden. Canlı kısmını paranteze mi Parantez, almış? parantez içinde. Tamam. Canlı çeşitlerinin kısmını parantez almış. Her birinden birer çift ile, yine parantez içinde, boğulacağına dair aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek azı iman etmişti. Evet. Evet. Buyurun. Şimdi bu meallerde Yusuf Bey, Evet. parantez bazen çok işe yarıyor. Evet. Bazen de hiç işe yaramıyor. Evet. Şimdi yani açıklayıcı olsun diye bir şey söylüyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bu böyle olması lazım yani açıklayıcı daha iyi anlaşılıyor falan diye. Hı. İyi de yani şimdi orada canlı diye tercümenin içerisine parantez içerisinde o kelimeyi koyuyoruz. Bunu şunun için yapıyorlar. Hı. Yani geminin içerisine her türden mesela evcil hayvanlar. Evet. İşte tavuktu, ne bileyim, Deveydi, kazdı, deveydi. kazdı. Yani insanların o gün oralarda kullandığı hayvanlar filan. Sadece ondan ibaret görüyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de işte bu kelime zevceyni isneyni. Evet. Şimdi bakın bu kelime şeyde geçiyor. Zariyat suresinde. Ve min külli şeyin halakna zevceyni. Biz her şeyden ikişer çift yarattık diyor. Her şeyden yarattık diyor ama. Mesela Yasin'de geçiyor 36. ayet. Subhanellezî halakal ezvâce külleha. Bütün çiftleri Allah yaratmıştır. Evet. Zuhruf suresinde 13. ayette geçiyor. Aynı ifade. Biz çift deyince niye sadece hayvanları, niye sadece canlıları düşünüyoruz? Buna bizi mecbur edecek bir şey yok. Evet. Dolayısıyla bunu canlılar diye algılayınca bence ilahi iradenin kastettiği çok çok çok önemli bir husus böylece göz ardı ediliyor. Evet. Bence. Zevceyni isneyin daha şumullü, Tabii ne daha demek? kapsamlı bir Tabii ne ifadedir. demek? Ben şimdi Niye bunu buradan canlılara bir ekolojik dengenin gözetildiği sonucunu elde ediyorum. hasrediyorsun? Yani bitkilerden de alınmış olması lazım. Tabii. Bütün sel felaketiyle her taraf gidip yok oluyorsa yani o sel işte bitki dünyasını da şunu bunu da karma karışık ediyorsa bu yeniden bir hayatın devam etmesi için çok temel ihtiyaçların o geminin içerisine alınması lazım. Denebilir ki Allah mucizevi bir şekilde onları yani sonradan yaratmıştır. Mucizevi bir şekilde yaratmışa bizi mecbur etmenin bir alemi yok. Allah-u Teala oraya her hayvan çiftinden al al demeyi becerirdi. Yani. Tabii. Öyle demediğine göre belli ki canlı cansız her çiftten oraya o gemiye yüklenmesini istiyor. Önce onları sayıyor. Yani çünkü yerin insanoğlu için beşik ve döşek olabilmesi, onun insan hayatiyetini devam ettirmesi için belli şartlara sahip olmasını gerektiriyor. Yani o şartlar olmadan yeryüzünde nasıl yaşayacak adam? Bir bitkiler yoksa, gıda yoksa, topraktan bir şey elde edilemiyorsa, hayvan çeşitleri yoksa, yani et gıda, etten kaynaklanan gıdalar, topraktan kaynaklanan gıdalar eğer ortalıkta yoksa, insanların kurtarılmasının da bir alemi yok. Onun için Zevceyni İsneyni ifadesinin o yörede, ben tabi Hazreti Nuh tufanının evrensel olmadığına da inananlardanım. İşte yöresel onda, olduğuna inanıyorum. O da bir sual uyandırıyor. Şimdi yöreselse, yani zaten bitkiler bu yörede o yoksa öbür tarafta bulunacak. Yani hayvanlar başka yerde bulunacak. Şimdi hayvanlardan ya da bitkilerden çifter almanın manası ne o zaman? Başka yerlerde de bu geminin oradan başka yerlere gittiğini biz bilmiyoruz. Ben o geminin sadece insanları, inananları o felaketten orada kurtardığına inanıyorum. Yani oradan kalktı da gemi başka yerlere gitti, başka bir mekana gitti filan. Ona dair elimizde bir veri yok. Gerçi şeyde 41. ayette diyor, Bismillahi mecraha ve mursaha. Yani hareket etmesi de demir atması da Allah'ın ismiyledir. Yani Allah'ın kanunu. Dağ ismi falan geçiyor mu hocam? Ne? Dağ ismi falan. Cudi dağ diye duruyor. Ha. Ama evet, o tabi dağdır, yöredir, neresidir onu biz bilemiyoruz. Evet, onu soracaktım. Dolayısıyla yani bunun başka yerlere gittiği ve oralarda başka, eğer başka yere gittiyse, hı hı, o zaman başka buradan hayvanlar almasına da gerek yoktu. Yani o gittiği yerde vardır muhtemelen. Evet, evet. Dolayısıyla ben, acaba hani sadece kadın erkek çifti manasında mı? Yok. Öyle değil, çünkü insanla alakalı kısmı başka geliyor. Geliyor, ayrıca geliyor. Geliyor. Bu, hı, bu diğer yani bitki ve hayvan türleriyle alakalı, hı, normal hayatı devam ettirecek şekilde nelere ihtiyacı varsa insanoğlunun o yörede, onların o gemiye alındığını düşünüyorum. Yoksa her hayvan türünden alındı şimdi. Bir defa her hayvan türü de diyemeyiz. Niye? Tabii ki. Deniz hayvanları yok mesela. Yok. Kara hayvanların hepsini nasıl alacaksın? Kara hayvanların hepsini nereden bulup getirecek? Nereden? Denebilir ki işte o zaman henüz yaratılmamıştır. O bir şey, asparagas. Yani evet, o ondan bir şey çıkmaz. Evet. Yani kutup ayılarını nereden buldu, nereden getirdi buldu oraya falan denir mesela. Tabii. Veya başka zebralar, bilmem zürafalar, şunlar bunlar. Buna gerek yok yani, işi öyle zorlamaya, hmm, gerek yok. Yörede, o yörede ne varsa. Başka tarafta insan olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani tabii geleneksel algıda deniyor ki, yani Hazreti Adem ile Hazreti Nuh'u birbirine yakın kabul ettikleri için, hı hı, başka taraflarda zaten insan yoktu. Dolayısıyla hani biz diyoruz ki başka taraflardaki insanlar niye bu helak ile cezalandırılsınlar? Onu öyle cevaplıyorlar. Yani başka tarafta zaten adam yoktu. Çünkü Adem ile Nuh peygamber arasında. İkinci Adem'dir meselesi. Evet, öyle oluyor, hemen yakın görüyorlar. Bütün bunlara gerek olmadığını düşünüyorum. Yöresel kabul edilebilir, hiçbir sıkıntısı yok. Dolayısıyla çiftlerden, bitkisel çiftler olabilir, hayvan çiftleri olabilir. Onlar da normal hayatı devam ettirebilme noktasında ne kadar lazımsa, o lazım olanlar kadarının gemiye alındığını, başka türlü o gemiye nasıl bir gemi yani, buna her türlü hayvandan alınacaksa bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir şey olması lazım. İnsan olarak gemiye az adamın bindiğini de biliyoruz. Yani dolayısıyla geminin önce hayvanlarla alakalı bir dizayna sahip kılındığı, bitki türlerinden de oraya alındığını hesap ederek, insanlardan da fazla sayıda bir adamın binmediği anlaşılıyor. Çünkü ayetin sonunda ve ma amene ma'ahu illa qalilun. Yani onunla beraber iman etmiş olanların sayısı öyle çok da fazla değil. Azdı diyor Allah-u Teala. Zaten demişti, daha önceki programlarımızda ifade etmiştik. Surenin 26. ayetinde ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amene. Aynen öyle. İman etmiş olanların dışında kavminden sana kimse inanmayacak. Bu adamlar inanmayacak yani, diyor Allah-u Teala. Evet. Öyleyse fela tebteyiz bir makanu yefalun. Yapıp durdukları şeylerden dolayı da canın sıkılmasın, üzülmeyesin diyor. Şimdi hakkında hüküm verilmiş olanlar ehleke diyor ve ehleke aileni. Bu aileden maksat normal aile demektir. Kur'an-ı Kerim'de ehil kelimesi her geçtiği yerde insanın biyolojik yakınları manasında kullanılmaz. O manada kullanıldığı yerlerde var ama her yerde bu anlamda kullanılmıyor. Daha çok inanç ailesi kastedilir. Yani bir inançla ilişkilendirilir ve Kur'an'a göre aile ya da kardeşlik, biyolojik bağlar eğer ahirette bir kardeşliğe, bir bağa dönüşecekse veya oraya yansıyacak bir mahiyet arz edecekse bunun bir önemi vardır. Yoksa yani müminine ihvetün, hani iman müminine ihvetün meselesi. Mümin olacak ki ancak o kardeşliğin bir anlamı olsun, bu biyolojik bağın bir anlamı olsun. İnanç ailesi bağlamında daha çok kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de ehil kelimesi. Ama her yerde o anlamda kullanılmıyor. İşte burada mesela ehleke aileden kasıt. Sen aileni de buraya doldur. Ama illa men sebeka aleyhil kavlu, hakkında hüküm sebkat etmiş olan hariç. İşte enteresan. Evet, hakkında hüküm verilmiş olan hariç. Evet. Hakkında önceden hüküm verilmiş. Evet. Şimdi bu çok önceden hüküm verilmiş değil yani. Bu adam yaratılırken hani evet, deniyor işte kaderde öyleydi, her böyleydi. Her şey falan. Doğmadan önce yazıldı filan. O anlamda değil. Çünkü burada adamlar zaten karşı çıkanlar belli. Biraz sonra gelecek bu Hazreti Nuh'a karşı çıkanlar içerisinde belki en yaman karşıtlardan biri oğlu. Evet. Yani mücadele edip duruyor babasıyla mesela. Evet. Şimdi burada o oğluna bir işaret olabilir. Ailenin içinden olması itibariyle. Fakat biz biliyoruz ki, şeyden biliyoruz, o da buralarda geçmiyor. Hazreti Nuh'un kıssasının anlatıldığı yerlerde değil ama Tahrim suresinin 10. ayetinde Daraballahu meselen lillezine keferu imraete Nuhin ve imraete Lutin. Nuh'un hanımıyla Lut'un hanımını kafirlere örnek ver diye geçiyor. Kâneta tahta abdeyni min ibadina salihayni. Salih iki kulumuzun nikahı altındaydı bunlar. Ama fekânetâhuma, döndüler eşlerine, hıyanetlik yaptılar. Felem yuğniye anhuma minallâhi şey'en. Ama eşleri onların, yani peygamber eşler, onların herhangi bir sıkıntısını gideremedi. Onlara onların bir faydası olamadı. Peygamber babası olmak veya peygamber oğlu olmak, peygamber eşi olmak inanmayanlar için herhangi bir ayrıcalık sebebi değildir. Dolayısıyla anlıyoruz ki istisna edilenler arasında Hazreti Nuh'un hanımı da var. Evet. Evet. Fakat enteresan, illa men sebeka aleyhil kavlu diyor. Orada hu zamirini kullanıyor. Hmm. Yani erkek birine giden bir zamir olarak geçiyor. Şimdi buradan hareketle Hazreti Nuh'un hanımının bu şeyde boğulmadığı gibi sonuçlar çıkarıyorlar. Çıkıyor. Halbuki bu gramer olarak, gramatik olarak bu aleyhideki hu zamiri men ismi mevsulüne gider. Ha, tamam. Şu kimsel. Ki. Yani o menin içi artık çocukla adamla, hanımla da doldurulabilir. Doldurulabilir. Hmm, tamam. Dolayısıyla aleyhideki hu zamirini referans göstererek hanımı bunların arasında yoktuğu getirmek doğru değil. Yani Tahrim suresi 10. ayette o hıyanetin içerisinde onun hanımının da bulunduğu gayet net bir şekilde ortadadır. Buradan referans alamaz o görüş. Buradaki hu zamiri kişiyi değil, men ismi mevsulünü nitelendirmektedir. Onu daha geniş özellikle mülahaza edilmelidir. Yoksa evet, sadece bir erkeğe raci düşünülmemelidir oradaki hu zamiri. Evet, yani aile, sadece ailesinden söz ettiği için yani biliniyor ki oğlu karşı geldi. Başka, evet, yani başka bilmiyoruz. Buralarda anlatılmıyor başkalarıyla. Başka yerde anlatıyor. Evet, kafir yöneticilerle tartışılıyor, konuşuluyor filan bilmem ne, onlar var ama ailenin işiyle alakalı başka bir detay yok. Dolayısıyla nereden çıkarıyorsunuz hanımının da bu felakette işte tufanda boğulduğunu diye ben zaman zaman mesela bunlarla bu internet ortamında karşılaşıyorum. İşte o zaman sonra diğer soruyorlar. O zaman diyorum bak, yani Kur'an'ın bir meseleye bakışını anlamak için o konudaki bütün ayetleri bilmek lazım. Tahrim suresi 10. ayete gittiğin zaman o hıyanetin içerisinde onun bulunduğunu görürsün. Hazreti Lut ve Nuh'un hanımlarının bulunduğunu görürsün. Tabi Hazreti Lut'un kavminin helakinde Hazreti Lut'un hanımının özel yeri var. Evet. Demek o toplumun helak edildiği genel işte o depremin içerisinde o hanım da öldüğüne göre Hazreti Nuh'un tufanında da ona isyan eden, ona karşı çıkan hanımının bulunmasının önünde bir engel yoktur. Yani özellikle hani Arapça bilen kardeşlerim işte mesela çarpıcı bir ifadedir. Aleyhi, niye aleyhi diyor. Demek ki hanımı yoktu. Tek başına buradan baktığınız zaman ha doğru diyor. Adam kendini oradan bir şey çıkartabilir. Fakat diğer ayetlere de baktığı zaman çok da yani haklı olmadıkları anlaşılıyor. Müminin suresi 27. ayette de benzer bir kalıp var. Bunun cevabını böyle söyleyeyim. Evet. Sonra diyor ki ayetin sonunda ve ma amene ma'ahu illa qalilun. Çok azı iman etmişti. Şimdi buradan başka bir Kur'ani gerçeğe gönderme yapabiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde Yüce Allah buyuruyor ki genelde iman, insanoğlunun imana karşı tutumu bağlamında ve belki bütün peygamberlerin tebliğ dünyasını içerecek şekilde 103. ayetinde Yusuf suresinin Estağfirullah ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi müminine. Sen şimdi peygamberimize diyor Rabbimiz, sen şimdi ne kadar üzerine düşsen de bu insanların çoğu iman etmiş olmayacak. Hatta yine Yusuf suresinin bu defa 106. ayetinde iman ettiğini söyleyenlerin de çoğu imanlarında şirk bulunduranlardır diyor. Ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum müşrikun. Allah bu adamların iman edenlerinin de çoğu müşrik, şirkle bulaşık içerisinde bir imanın sahibidirler diyor. Hani o gün Hazreti Nuh'a inananların sayısı azdı da bu ona mahsus bir durum değil. Bu bütün peygamberler tarihinin yani ümmet bağlamında genel insanlık oranlamasına bakıldığı zaman inananların sayısının az olduğunu anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Mesela ehli kitapla alakalı Ali İmran suresinde öyle buyuruyor. Minhumul mu'minune. İçlerinden iman edenler var. Ama ve ekseruhumul fasikune. Çoğunluğu fasık, yoldan çıkmış diyor mesela. Mesela Hazreti Peygamber'in kime itaat etmesi gerektiği noktasında dolaylı bir buyruğun yer aldığı En'am suresi 116. ayette buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah, ve in tuti ekser men fil ardı yudilluke an sebilillah. Sen şimdi yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen, onlara itibar edip onların sözünü dikkate alırsan ya da onların dediği gibi yaşarsan yudilluke an sebilillahi, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Demek ki çoğunluk hakikatin ifadesi demek olmaz. Demek değildir. Evet. Yani mesela işte bazı rivayetler naklediyorlar. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim yanlış üzere ittifak etmez filan demiş. Yani bu ümmetin anlamıyorum yanlış üzere ittifak etmezmesin nerede daha kendisi vefat eder etmez başladı ihtilaflar ki. Yani bu ihtilaflar böyle yenilir yutulur cinsten şeyler değiller. Dolayısıyla çoğunluğu bir hakikatin ölçüsü olarak görmeyi tabii çok doğru bulmuyorum. İşte orada bir çoğunlukçu zihniyet, kemmiyetçi bir zihniyet altyapısı olduğunu düşünüyorum ben. Ümmetimin çoğunluğu işte efendim yanlış üzere ittifak etmez. Orada altı çizmesi gereken kavram ümmetken çoğunluk çiziliyor. Ha, yani evet. Ümmet gerçekten ümmet olsa, ümmet olmanın bütün kalite manasına derinliğini, hakkını verse amenna ve saddakna buna bir şey. Ama çoğunluk kısmı mantığıyla düşünüldüğü zaman iş değişiyor. Yani aynısı hani çoğalınız ben ümmetimin çokluğuyla övüneceğim derken orada ümmet olan çokluk yoksa kuru kalabalık manasında değil. Bakın hep çokluk yönünde kafamız çalışıyor bizim. Doğru. O da modern dünyanın hani bir düşünürde diyor ya niceliğin egemenliği diyor René Guénon. Yani niceliğin egemenliği çağında zamanında insanların kafalar hep nicelik yönünde çalışıyor. Referansları, efendim rivayetleri de bu nicelik mantığıyla okuyor. Ümmetimin çoğunluğu derken altı durmuyor. Çizilmesi gereken çoğunluk değil, ümmet kısmıdır. Tabii doğru. Ümmet de bir niteliktir. Yani zaten bir burada vurgulanan da o işte. Tabii. Yani. Tabii. Çoğunluk üzerinden bildirimde bulunmuyor. Evet. Yani az olacak bunlar diyor. Kaliteli olanlar az oluyorlar. Tabii. Onun için mesela gün gelir tek başınıza bile kalabilirsiniz. Yani büyük çoğunluk başka tarafa doğru gidiyordur. Tabii. Siz duruşunuzu, istikametinizi doğru belirleme adına onlarla birlikte hareket etmeyebilirsiniz. Çoğunluk hakikatin ölçüsü olmaz. Dolayısıyla yani öyle bir yani bizim takım anlayışı, bizim takım kalabalık. Evet, bizim takımı, öyleyse hak üzere. Evet, bizim takımı kalabalık olduğuna göre en doğrusu biziz. Öyle bir şey yok. Yani dünya üzerinde şu anda 7,5 milyar insan var. Bunun 6 milyarı Müslüman değil. İşte eğer çoğunluk hakikatin evet. ölçüsü ise o 6 milyar neredeyse hakikat odur demek. Olmaz böyle bir şey. Evet, evet. Peygamberi sisteme aykırı bu. Tabii. Hiçbir peygamber kendi toplumunun çoğunluğunun içinde değildi yani. Bütün peygamberler aslında çoğunluğa karşı ayakta durmuş, mücadele vermiş birer Tabii. mücadele insanı olarak, Tabii. gönül adamı olarak, hakikat eri olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla böyle bir çoğunluk psikolojisiyle hareket edip, çoğunluk ne dediyse doğru duru ortaya koymak iyi bir yaklaşım değil. Zaten sizin de hatırlattığınıza bir katkı olsun. Diyor ki ayette, kurtuluş için çoğunluğun içinde olmak gerekmiyor. Evet. Kurtuluş için iman ehli olmak gerekiyor. Aynen. Ve ma'amene ma'ahu illa kalil. Böyle ki az dahi olsa, kalil de o dahi zaten olsa. Zaten kalil, tabii. zaten az adamlar tabii. ama ve ehleke illa men sebeke aleyhil kavlu ve men amene. İman etmiş olanlar kurtulacaklar. Çoğunluk kurtulmayacak. Sayı kalabalıklığı belirleyici olmayacak. Sırf bu ayet bile kurtuluş için kemiyetin değil, keyfiyetin önemli olduğunu ve bu keyfiyetin de imanla anılan bir keyfiyet manasına alınmak durumunda olduğunu özellikle beyan etmiş olalım. Hocam 40. ayeti de böylelikle noktalı virgülle bitmez çünkü. Bitmez. Yok. Ayetlere başlanılır ama ayetin bitmesi diye bir şey mevzu bahis değildir diye evet. anlıyorum ben. Dolayısıyla noktalı virgül koymuş oluyoruz. Yani, bir şey daha bir vurgulayalım mı Yusuf Bey? Yani üzerine hüküm geçmiş olmak. Evet. Yani önceden. Şimdi, onu da söyleyip bitirelim hocam. Bitirelim yani. Evet, bu bölümü bitirelim. Şimdi Yusuf Bey bu çok sıkıntılı bir iş. Yani adam buradan hareketle diyor ki bak bunun iman etmeyeceği önceden belliydi. Bu artık bundan sonra istese de iman edemez. Ya, öyle değil işte bu. Evet. Yani öyle bakmamak lazım. Ben sadece o konuda bile konuşacak olsak şimdi onlarca ayet okuyabilirim. Tabii. Yani mesela yani çok çok kısaca bir tane işte, bir tane söyleyeyim. Şakî mi olacağı, Said mi olacağı evet, zaten işte o, kaderinde evveline yazılıydı. O çok iradeyi, insanın varlığını ve iradesini selbeden, ortadan öyle. Kaldıran bir telakki bir anlayış. Aynen öyle. Yani bu iman etmemiş olmak sebep değil. İman etmemiş olmak sonuç. Evet. Adam küfürden yana tavır koyuyor. Allah da onun kalbini mühürlüyor. Kalbini mühürlemiş olmasına rağmen burada da gelecek 41. ayette. Yusuf Bey diyor ki binin işte gemiye. Onun hareketi de demir atması da Allah'ın yüceliğiyledir. Benim Rabbim Gafur ve Rahim'dir diyor. Evet. Niye Gafur ve Rahim vurgusunu yapıyor? Hayır. Neye göre bu? Belli ki son anda binmek isteyenler olabilir. Tabii. Allah onları da bağışlayabilir. Kalbin mühürlenmesinden söz eden ayetlerde buna açılım getirebileceğimiz malzeme var. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ demişler ki bizim kalplerimiz kılıflıdır. Yani bu kalp mühürlendi. Belli, hayır diyor Allah-u Teala. لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ kendi nankörlüklerinden dolayı Allah onlara lanet etmiş. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ne kadar azı inanıyor. Hala daha inanabilme ihtimali olanların önü kapalı değil. Tabii. Mühür adamın imanını yok etmiyor. İman isteğini yok etmiyor. Ölene kadar bu kapı açıktır. Nisa suresinin işte 155. ayetinde de öyle diyor. Ve kavlihim kulubuna ulfun. Kalplerimiz kılıflıdır diyorlar. Bel hayır. Taballahu aleyha bi küfrihim. Nankörlüklerinden dolayı Allah onların kalplerini mühürledi. Fe la yu'minune illa kalila. Gene de azı inanıyor. Yani inanabilir vatandaş. Yani Allah bir adam inanmak istiyorsa onun önünü kapatmaz. Evet. Ama kararlılığını onayladığı insanlar vardır. Burada sözü edilenler küfürden yana kararlı olduğunu ilan eden, bununla ilgili 10 yıllarca mücadele eden adamların bu kararının artık hükme bağlandığıdır ve selam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dostlar, efendim bugün 40. ayet bizi meşgul etti. Hamdolsun. Ne güzel meşguliyet. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. İbret aldın mı sorusunu yankılandırmayı devam ettirmeyi arzuluyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.